Книга Ісуса Навина. Розділ 13. Як же Ісус постарівся та похилився віком, Господь промовив до нього: «Ти вже постарівся і ввійшов у дні, а землі до завоювання лишилось ще багато. Ось який край ще зостанеться. Всі філістимлянські області і увесь Гешур край, що вважається ханаанським, від Шихора на єгипетськім кордоні до екронської межі на півночі. 5 князів філістимлянських – Газський, Аждоцький, Аскалонський, Гацький та Екронський і Авії на півдні. Весь край ханаанський від Меари, що належить Сидоніям, аж до Афека, до Аморійської границі. Також край Гівліїв, ще не завойований, і весь Ливан, на схід сонця, від Ваалгаду під Хермон-горою, аж до Хамат-входу. Усіх, що живуть у горах, від Ливану до Місрефот-Маїму, усіх Сидоніїв я прожену геть з перед синів Ізраїля. Лише поділи за жеребом цей край Ізраїлеві в спадщину, як я тобі заповідав. Отож, поділи цю землю в спадкоємство 9 колінам і півколінові Манасії. Одна бо половина коліна Манасії, а з нею Рувимляни та Гадії – одержали вже свою спадщину, що дав їм Мойсей на тім боці Йордану, на схід сонця. Одержали так, як дав їм Мойсей, слуга Господній. Від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, і міста, що серед долини, та все медва поділля аж до Дівону. І всі міста Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, до границі Амоніїв. Гілеад, Гешур-край та Мааха-край, і всю Хермон-гору, та й увесь Башан до Салхі. Усе царство Ога в Башані, що царював у Аштароті та Едреї. Він був лишився останнім із Рефаїв, та Мойсей побив їх і повиганяв їх. Але сини Ізраїля не прогнали Гешуріїв ані Маахіїв, тому і сидять вони між Ізраїлем по цей день. Лише Леві колінові не дав він ніякої спадщини. Сам Господь, Бог Ізраїля, це його спадщина, як він йому і обітував був. Отже, Мойсей дав коліну Рувима уділ по їхніх сім'ях. Земля ж їхня була від Ароера, що на краю Арнон-долини, і міста серед долини, і вся високорівня коло Медви, Хешбон і всі його міста, що на високорівні, Дівон, Бамот-Ваал, і Бет-Ваал-Меон, Яхца, Кедемот і Мефаат, Кіріат-Таїм, Сівма, і Церет-Шахар на горі долини, і Бет-Пеор, і Пізгаузгір'я, і Бет-Їшемот, і всі міста високорівні, усе царство Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, що його вбив Мойсей разом з мідіянськими князями, Євієм, Рекемом, Цуром, Хуром і Ревою, сихоновими вождями, які жили в цій землі. А Валаама, віщуна, сина Беора, вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими, що їх були, повбивали. Границею синів Рувима був Йордан. Таке було спадкоємство синів Рувима за їхніми родами, за містами та їхніми селами. Мойсей наділив і коліно Гада, синів Гада, за їхніми сім'ями. Земля їхня була Язер і всі міста гілеадські, та половина землі Амоніїв до Аруера, що перед Рабою, та від Хешбону до Рамат-Міцпи і Бетоніму, і від Маханаїму до границь Девіру. В долині ж Бет-Харам, Бет-Німра, Суккот і Цафон, останок царства Сихона, царя Хешбонського, і Йордан, як границя аж до краю Кінерет моря, на тім боці Йордану, на сході. Це спадщина синів Гада, за їхніми родами, за містами та за селами. Мойсей дав і півколінові Манасії за їхніми сім'ями. І то було для півколіна синів Манасії за їхніми сім'ями. Земля їхня була. Від Маханаїму увесь Башан, усе царство Ога, царя Башанського, і усі села Яїра в Башані, 60 міст. А половина Гілеаду, Аштароту і Едреї, міста царства Ога в Башані, дісталися синам Махіра, сина Манасії, тобто половині синів Махіра, за їхніми сім'ями. Це були землі, що їх роздав Мойсей у спадщину в степах Моавських, по тім боці Йордану, біля Єрихону, на схід сонця. Колінові ж Леві не дав Мойсей ніякого спадкоємства. Господь, Бог Ізраїля, то його спадщина, як він був обіцяв їм.